Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et salut. Pour mettre de l'ambiance, j'invite tout le monde à se lever et lever la main droite comme moi pour écouter Ponce Pilate. Na mesa na kima kambona yo ya malamu na mabe na suka mboka na kozela yo poto tuna na ye. Kaja motema mama, na pesa kioza tema na moto, na mesa neki makambo na yo ya malamu na babi, na suka mboka na kuzela yo poto tunaregi. Nalika kio kate motema mama, na pesa kio mtoto ya mwana moto, Mesele kiba kamona yo ya malamu pe vozo bae Na suka mboka na kozela yo mpoto tunana Naliga kio kache monte mama Na pesa kio nzoto ya mwana moto Na mesele kiba kamona yo ya malamu na mame Suka mboka na kuzela yo mpoto tunana Nalinga kio kacha motema mama Na pesa kio zoto ya mwana moto Na mesa na kima kambona yo ya malamu na mabe Na suka mboka na kuzela yo mpoto tunana Na mesele kima kambona yo ya malamu na mabe suka mboka na kuzela yo poto tunana Kacha monte ma mama Na pesa ki anzote ya malamuto Na mesele ki makambo na yo ya malamu na mabe Na suka mboka na kozela yo Poto tunana liye Na linge ki yo kate wote ma mama Na pesa ki yo toto ya malamuto Mesala kima kambona yo ya boso bana malamwe Na suka mboka na kotela yo poto tulana Na linga kiyo kacha monte mama Na pesa kiyo nzoto ya mwana moto Na mesala kima kambona yo ya malamu na mabe Oh, natikali eloko bamba. Songelanga mwana mokanga na baby awa. Sentima mote mananga nyoso eke mosika mama. Kala tozalaka na yo boyete kiebi nanga. Sire mabata mwisi yo moto na kasa ya ble kiebi. Kina nini? Kiebi. Boseli boye. O kiebi. Mba mobali. Oh, natikali eloko pamba. Baya, la bella femina maye, bakatali kambo malape, basina yo, basina ba, basia biso mi bale, kanisa mwana toboti, nani akobo kolo mbosawa, kie dinanga, songelanga mwana monga, gana bebi awa, sentima mote mananga nyoso eke musika mama. Kala tozala kana yo boyete kiebi nanga. Sire mabata mwisi yo moto na kasa ya ble kiebi. Kina nini? Kiebi. Boseli boye. O kiebi. Nga alita. O, natikali eloko pamba. Bengi sabaninga nanyo soro baya. Baya. La pena la bella femina maye, baka talikambo malape. Basina yo, basina mba. Basi ya biso mi bale. Kanisa mwana toboti. Nani akobo kolo ngosawa. Mon amour. Ngo gabi. Lelele. Songelanga mwana mokanga na baby awa. Sentima mote mananga nyoso eke mosika mama. Kala tozala kana yo mwete kiebi nanga. Sire mabata mwisi yo moto na kasa ya ble kiebi. Kina nini? Kiebi. Boseli boye. O kiebi. Nga odimba. O, natikali eloko pamba. Kiedi, kiedi, boseli boye, o kiedi, nga mobali oh na tikali eloko bamba bali yasi pingisa baninga na nyoso obaya baya sa pena la bela famina nga ye bakata likambo mimi basi na yo basi na nga basi ya biso mibale kanisa mwana tobodi nani yako bongolo ngosawa monamu gabinanga lelele songelanga mwana mbokanga na bebi yawa sentima motema nanga nyonso eke mosika mama kala tozalaka na yo boyeteki edinanga sinema batambwisi yo moto na nkasa ya bleki edi tina nini kiedi Mobile. Oh, natikali eloko pamba Tengi saba ninga nanyo soho baya Baya sawa Sape na labela fami nanga ye Baka talika mbo malabe Basi na yo, basi nanga Basi ya biso mibale Kanisa mwana tobodi Nani ako bokolo mbo sawa Monamu Kiedi nanga Lelele Songelanga mwana mbokanga na bebi yawa Sentima motema nanga nyonso eke mosika mama Kala tozalaka na yo boyete kiedi nanga Sirema bata mwisi yo moto na kasa ya ble kiedi Tina nini kiedi Oseli pwe O kiedi Nga anita O natikali eloko pamba Deponji Bako kamwa Bako tala bako mona nsombo Nako benda nzoto e Karema nako benda nzoto e Nalinga kamingi e na ebana Na mipesa kana bolingo fasa ya zomba Nalinga kamingi e ba ebanga Na mipesa kepa ya moto fasa ya zomba Toto meme motema yango inga na mesana Santa lika yoka Na yemba bayoka bandi mangai Ngai motema yango Base kakangana pasyanso na legisa Santa lika yeba Kasi mokolo nga na benda kaya nga itoto Basusu bako kamwa bakotala bakomona somo nakobenda nzoto e karema nakobenda nzoto e nalingaka mingi e nayebana na mipesaka na bolingo faso ya soba nalingaka mingi e bayebanga na mipesaka epai ya moto faso ya soba esili esili na bendi nzoto. Balinga kanga mama, balinga kanga, balinga kanga mama, balinga kanga, oh mama. Balinga kanga mama, balinga kanga, balinga kanga mama, balinga kanga. Basamela galopango, balinga kanga, basamela voiture, balinga kanga. Era konidi na na koluka e nazwaka mama. Era konidi na yoka mote mapasi balinga kanga mama. Balinga kanga mama, balinga kanga. Oh mama. Balinga kanga mama, balinga kanga. Balinga kanga mama, balinga kanga. Zela ya potonga na koke na kae balinga kanga. Mobali atambola moto bandeko alinga kanga bafamina ye balinga kabandeko balinga kanga tina nini nayo kamote mapasi balinga kanga mamongongo balinga kanga mama balinga kanga balinga kanga mama balinga kanga nga balinga kanga mama balinga kanga. Kimundi nyoto eko bimaka na kitasa na zwaka mama. Biju nyoto eko bimaka e na zwaka mama. Ero konini nana kolela e na wana mama. Ero konini na yoka mote mapasi balinga kanga mbongo. Balinga kanga mama ha, balinga kanga. Balinga kanga mama ha, balinga kanga. Balinga kanga mama, balinga kanga. Mobali abongi sa famina nga bande kom balinga kanga. Asomela mama nga lopango e, alinga kanga. Tata nga aswa mosala maneko alinga kaye. Tina nini na yoka mote mapazi balinga kanga. Balinga kanga mama, balinga kanga. Oh mama. Balinga kanga mama, balinga kanga. Thank you. balinga kanga mama, balinga kanga, balinga kanga mama, balinga kanga, oh mama, balinga kanga mama, balinga kanga, balinga kanga mama, balinga kanga, basambela ngalo pango balinga kanga, basambela voiture balinga kanga. Elo konini nayo kamote mwa pasi balinga kanga, mobala tambola moto bandeko balinga kanga. Elo konini nana kolinga nasanga balinga kanga, titani dinga na kolela e na mwana mama. Elo konini nayo kamote mwa pasi balinga kanga, mama balinga kanga, mama balinga kanga. Balinga kanga mama, balinga kanga. Nga balinga kanga mama, nga balinga kanga. Bayonge la kanga izuwe na bambanda ho. Bona zuwa kamiki omaneko, balinga kanga. Zela ya poto gana koke na kaye, balinga kanga. Super java nyoto eko bimae, na zuwa kamama. Era konini ngana kolela e balinga kanga mama, balinga kanga mama, balinga kanga, balinga kanga mama, balinga kanga. Dino, dino, dino, kota. Mama o. Sige a maneno. Balinga kanga mama, balinga kanga, balinga kanga mama, balinga kanga, oh mama, balinga kanga mama, balinga kanga. Yasolo na koka mamotina na lingio. Bosika na koma kopesa bolingwa presence Bolingwa chéri je t'aime nga na boya Soki tokutani wita pesa ni mokongwe sili Lelo na koka mwe motindo na lingeli yonze no Oh zena safi na linga Yantola na koka mwe yo mama Bosika na koma kopesa bolingwa presence Bolingwa chéri je t'aime nga na boya Soki tokutani wita pesa ni mokongwe sili Yelo na koka mwe motindo na lingeli yonze na Zena, Zena Safia. Oh, Zena Safia, mama. Na koka moyo zena Na lelo na luli pena kumisi zena Lisolo masusu tena solo la na baninga Lisolo yanga na perbuche se ya zena Lisolo yanga na mutinsa se ya zena Lisolo yanga na yatamba se ya zena Zena, zena mwana mama Mananga nyoso zena safi na linga nzambe Oli kama yako kama nanga mimi leyo Oli kama yako kama nanga pebusheo Mama Nakolala nakolota Sese na safi na lingami Nakosala nakobanza Sese na safi na lingami Oli kamo ya koka mwana Nga mimi leyo Oli kamo ya koka mwana Thank you. mama mama mama mama mama sena Oli kambo ya koka mwana ngamwa na mama enzambe Nakosala nakolota seze na safina linga Nakolala nakopanza seze na safina linga Oli kambo ya koka mwana ngape busheo Oli kambo ya koka mwana ngape busheo Brothers and sisters, let's get in the mood and listen to how big it so rose. Anina Luliana position ayoya tenia velure. Anisi Marisa mama. Position à l'heure tenir à velouré Anissi Marisama Bango le kaki ma belle pe ma titi maninga ni mama Ani mon amour Ani mama zongi sangali loba la la la pongite motema seko kanisa Sorozo ya mamo boiti na koseka Otinga na mbasi na solo la nananie Nalibala koswane la kisande bolingo Yangana yolele komine toina na mama Anisi Marisama Nalali lelo pogite mote mapasi Osorozo Nazali seko kalisa yokasia Do suena aquí na katia ribara Oh mama Mokagi pebi saka hayo okay. Na moni nda kweko mi morene mingi Eto vina mo pepe apama Na kotala na foto oko ningana te mama Na mi pikoli suki na moto na kolela Na ribara ko suene la kisande bolingo mama Yangana yon lelue kominde to inana mama Anisi Marisama Aniye mama zongi sangali loba Alala pongite motema seko kanisa Sorozo ya mamo boiti na koseka Otinga na mbasi na soro la nananie Nalibala koswane la kisande bolingo Nyangana yolele komine to inana mama Anisi Marisama Mamau Soroso Anina Juliana posiciona yo ya tenía Velouré, Anisi Marisama Tango le kaki ma bepe ma titi maninga ni mama Ani mon amour anie mama zongisa nga liloba nalala pongite motema seko kanisa sorozo ya mama boiti na koseka botinga na basi na solola na nanie nalibala poswanela kisande bolingo yanga na yolele komine toinana mama anisi marisamba nalalele lo pongite botema pasi nazali sekokanisa yo kasia toswanaki na kati ya libala mama onani pebisaka yo kei namoni ndako ekomi monene mingi etondi na mopepe ya pamba nakotala na foto okolinga na te mama na mipikoli suki na moto na kolela na libala makofi elakisa nde bolingo mama yanga na yo lele ekomi nde toinana mama anisi marisamba anie mama zongisa nga liloba nalala pongite motema sekokanisa sorozo ya mama boiti na koseka motinga na mpasi na solola na nanie nalibala poswanelakisa nde bolingo yanga na yo lele komi nde toinana mama anisi marisamba tenue à Félouvé, Anissi Marie-Zamba. Bangole kaki, ma belle pe ma titi maningani mama. Ani mon amour. Ani e mama zongi sangali loba. Nalala pongite motema seko kanisa. Sorozo ya mama boiti na koseka. Otinga na pasina solo la nananye. Nalibara poswane la kisane bolingo. Yangana yole le komine toina na mama. Anissi Marie-Zamba. Pesanga, iloba ya suka, kita kosa la enzombo papa. Mwasi ya bandaka mobali te, unabandiyo elo kweti ninga na ebile. Nazala kalolendo na nzoto nanga, maseka kane pope komate papa. Soki elinga bo epai na yo, poseka te, l'amour aveugle. Pesanga, iloba ya suka, kita kosa la enzombo papa. Mwasi abandaka mobali te onabandi yo eloko etindinga na ebite. Nasalaka lolendo na nzoto nanga, nasekaka n'importe komate papa. Soki eyelinga bo epai na yo koseka te l'amour aveugle. Seserie yo Ibrahim, nabandi kolinga yo. Soki nga na moni yote mote mamoto lokola ndeni kambo. Ole isi nga nini ongo papi. Se tutafe na zongi mwana moke. Nabeba mote maepa ya mibali lelo na zonge li plezira kolinga. Solo nanimi, paninga nangai. Motoko kana nzamba kosukisa. Nalapata mobali ayebana na balate olika mwisi ngana Ibra. Monenge tobeta, eke na pamba. Ibra ime na baby nzoto. Nakomi lokola zoba na landa kasima. Ata na zamba na kokota, ebwe. Seserie yo Ibrahim, nabandi kolinga yo. Soki nga na moni yote mote mamoto lokola ndeli kambo. Ole isi nga nini ongo papi. Se tutafe na zongi mwana moke. Nabeba mote maepa ya mibali lelo na zonge li plezira kolinga. Ibrahime, oye baka kana zali pembeni na yo. Ibrahime, oye baka motema na pesa yo. Ibrahime, oye baka na linga kayo. Ibrahime, oye baka na zana yo. Ibrahime, oye baka na zali na yo. Memanga na tipeka Ibrahime, ebwe. Ibrahime, oye nalinga kayo Ibrahim oye bakana sana yo Ibrahim oye bakana zari na yo Memanga na fisan oye bakana linga kayo Ibrahim oye bakana linga kayo Ibrahim oye bakana sana yo C'est sérieux, Ibrahim na linga kayo C'est sérieux, oye bakana linga kayo Ibrahim oye bakana linga kayo Ibrahim oye bakana sana yo Mama Ibrahim oye bakana zalina yo Ibrahim oye bakana linga kayo Ibrahim oye bakana sana yo Ibrahim passe sérieux naina linga kayo Ibrahim oye bakana motema na pesa yo Ibrahim oye bakana linga kayo Ibrahim oye bakana sana yo Ibrahim oye bakana motema na pesa yo Ibrahim oye bakana nazalina yo Ibrahim oye bakana linga kayo Ibrahim oye bakana sana yo Ibrahim oye bakana nalindi yo C'est sérieux papa Ibrahim mama Ibrahim oye bakana linga kayo Ibrahim oye bakana sana yo Mama ekata makambo motema etingami Bolingo ya mama Sukaina Sukaina Bolinga moto batuna kana moto te Atae paya de kote Surtout e paya moninga te Ezalili kambo ya moto e moko Nami pensina sukaina etali senga Poko kamwa pamba ezwi motema ngai na linga Ebimi mokili na ndobo Ezonga kana maite Nabo iko zonga sima Napesa motema kuna Olingo mama sukaina Yosela ee Nakola kisa yonde Olingo nanga yondima ee Nakoluka sukaina Nakokota nganga sukaina Po bafami badima Ngaina yoto lingani Tolingana kala dobala na mama Elamba esimi moto soki nzoto enimi Balongo la kate Libega ekata makambo motema etingami Bolingo ya mama Nakomeka sukaina Nakokota nyango sukaina Oba fami ba fami ba ni maga mama Ngaina yo tondimani Tondimana kala tobulunga na mama Elamba esimbi moto soki nzoto ebimi Balongo la kate Benga ekata makambo motema etingami Bolingo ya suke Fami ba di maka mama Ngaina yo tolingani Tolingana kala tobala na mama Elamba esimbi moto soki nzoto enimi Balongo la kate Libenya ekata makambo motema etingami Bolingo ya mama Nakomeka sukaina Nakokota nyango sukaina Poba fami ba fami ba nima Ngaina yo tondimani Tondimana kala tobulunga na mama Elamba esimbi moto soki nzoto enimi Balongo la kate Libenga ekata makambo motema ekingami Bolingo ya suke Sukaina Sukaina Sukaina Thank you. mama, lomamba mama mama, sukaine, omwana mama, lomamba, lomamba mama mama, sukaine, omwasi nanga, lomamba, lomamba mama, sukaine, omwana mama, lomamba, sukaine mama. Boene bengera na sukaine mama. Namoni eteo. Nalongwena baba kona butina kama vaneko kona kena bija Abija ya roserie Naleki naro melo melo mama ero melo mekae Nakei nakotonu ya dagoti vaneko e Nazogi naro melo mama e Kona lekalibwa vire natanga chincha savaneko e Osukaina o mwana mama Mama, mama, mama, sukaina, oh, mwana mama, mama, mama, mama, mama, sukaina, toto nana, mama, Afrika bandeko, sukaina, mwana mama, mama, dagoti yaka bandeko, nomozo dagoti bandeko, sukaina, mwana mama, mama, Kadhafi bandeko, sukaina, wapi marape. No mamba, mama, mama, sukaine, kodi no mabuwe, no mamba, kiese wapio, sukaine, emileye, no mamba, wapijasi vanekoe, sukaine, omwana mama, no mamba, wendo solo wendo e, bohwane akonsemba e, mongongo mae moka uki, sambona kole la wendo e, wendo akimibiso kala kala, wendo akomiki sakani e, Boy, your mama like a sabiana, eh, mama, eh. Atiki bo wane na mawa, eh. Totikari na mawa wendo ake, eh. Eto makinga kisanga, ni boy, your mama, pe malekesa. Na akuti bo wane na katia mboko yo. Mwapi moto komonde bo wane. Anga yi wendo, bo wane, salonga wayo. A bo wane, mbo emela kanga, inkombo ya bo wane, oh, mama. Osukaina o mwana mama No mama mama e no mama e Mwana mama No mamba No mamba mama mama Osukaina e Mekani si bandeko e Yonke la deko na yobandeko e No mamba Wapi sekse Osukaina e O mwana mama No mamba Yondo kusala e bandeko e Potoko e No mamba Menga yondo e Thank you. mamba Azukaina e Zo mamba Lo mamba mamba mamba Azukaina e Moana mamba Lo mamba Lo mamba mamba mamba Azukaina e Moana mamba Lo mamba Lo mamba mamba mamba Azukaina e Moana mamba Lo mamba Azukaina mamba Boane begela Azukaina e Namani eteo Nalomwela baba kona tato para keina vita bandeko Nale kalome, lomelo mama e, lomelo meka Kona kita kita tora lekiye paya da kotina koto numba nekwe Ozukaina o mwana mama Loma mama mama mama Ozukaina o mwana mama Eko makinga nalome Boane akamati watirna e Komonde duglase mama e Aye koya mbiso na mio e biso to komi Ay Na kwa libala na koka yeye ma na kisa yeye na banina na kolibala na koka yeye linganga na seya motema linganga yeye na kisaka na miso ya bato bamo na oyo yo ngaina yo linganga na mote motema na kisa yeye na banina na kolibala na koka yeye na kola na ndako ya libala na ndima yeye na mesa na mobali na kabandeko na mesa na yeye ngaina ye linganga na mote motema na kisa yeye wa mama na banina na kolibala na koka yeye na banina ndako ya Kadafi na mesa na yeye na mesa na bakambo na ebandeko na mesa na yeye ngaina ye linganga na mote motema na kisa yeye omanga na banina na kolibala na koka yeye na banina ndako ya omanga na bandi yeye na mesa na bakambo na ebandeko na mesa na yeye ngai mama linganga na mote motema na kisa yeye na banina na kolibala na koka yeye na banina ndako ya ngoma na bandi yeye na lakisa na miso ya bato baeba oyo yo ngaina ye linganga na mote motema na kisa yeye na banina na kolibala na koka yeye na banina ndako ya malape malape bandeko e na mesa na makambo na ebandeko na ndima yeye ngaina ye linganga na mote motema na kisa yeye na banina na kolibala na koka yeye na mesa na makambo ya bana ya kitosa bandeko e na mesa na mobulu na bango bandeko na mesa na o mama linganga na mote motema na kisa yeye ngaina ye na banina na kolibala na koka yeye na banina ndako ya fiesta na bandi yeye na lakisa na miso ya babokilo bandima yeye ngaina ye linganga na mote motema na kisa yeye na banina na kolibala na koka yeye na banina ndako ya selita na koka yeye na lakisa na miso ya bato mamona oyo yo isi nyomba ye linganga na mote motema na kisa yeye na banina na kolibala na koka yeye thank you. yeye na banina na kwalibala na koka yeye na banina na kwalibala na koka yeye na kisaka na mito ya bato na koka yeye mobali yeye na nana mote mote mala kisa yeye na banina na kwalibala na koka yeye na banina na kwaya kadabi na la kisa yeye Babo kilo bandi maka bande ko bandi ma ye ye ngai na ye Nga na mote mote mala kisa ye ye Na bandi na na kwa libada na koka ye ye Na bandi na na kwa ya ngoma na koka ye ye Na bandi na na kwa ya la mule na koka ye ye O mama Nga na mote mote mala kisa ye ye Mule ne Na bandi na na kwa libada na koka Na bani na na koya molende na koka ye ye Na la kiso da viso ya bato bambo na oyo yo haina ye Nga na mote mote mala kisa ye ye Oh mama Na bani na na kwa libala na koka ye ye